Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Tikva. Het leven loopt vaak langs andere paden dan wij hebben gedacht of verwacht. We moeten onze ingesleten patronen vaak verlaten, omdat het niet langer de weg is die God van ons vraagt. En dat kan ons soms zo doen schrikken, dat we uit onze veiligheid terechtkomen in een situatie die onzeker is. En dat kan door allerlei omstandigheden. We hebben meer dan genoeg meegemaakt inmiddels. Meer dan ooit tevoren is het belangrijk dat we ons dagelijks laten voeden met het woord van God. En in een innige relatie leven met onze hemelse Vader, door de genade van Yeshua, onze Messias. En het is een weg van dagelijkse bekering en vernieuwing. We mogen weten dat er vergeving is, juist wanneer we het totaal verbruikt hebben. En dat hoeft helemaal niet door allerlei grote dingen te zijn. Ook kleine, dagelijkse dingen kunnen ons afleiden van waar het echt om gaat. Ik heb regelmatig die herijking nodig in mijn leven om weer dicht achter de Heiland aan te gaan en Hem te volgen. En dat zeker waar de komst van Yeshua steeds dichterbij komt. With the Lord of all the earth, would care to know my name, would care to feel my yearning. Who am I, that the bright and morning star, would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, be the day and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Me and you, share a tongue of a צלו מרד שמי, ותאית מרחובי כולם. מי אני, שכוכב זוהר אחד, יאיר את הדרך, בליבי הנודד לעם. לא בגלל מי שאני, רק בגלל מה שעשית. לא בגלל מה שעשיתי, רק בגלל מי שאתה. אני הופך בר פורע, כאן היום מחר גובע, גם נשבר על המזל, אין המיד פוגן, עדיין אתה אותי שומע, בליבי אתה נוגע. ואמרת לי מי אני, אני שלך.

Be in a shot.

besimcho mitzvah gedoylo liyosh besimcho liyosh besimcho besimcho tomi tomi tomi tomi tomi tomi besimcho oy oy oy oy oy tomi tomi tomi tomi tomi besimcho oy oy oy oy oy mitzvah gedoylo liyosh besimcho tomi besimcho mitzvah gedoylo liyosh besimcho besimcha, besimcha tamid. Hovu l'Hashem, kovoin vois. Hovu l'Hashem, kehevoi shemoi. Hovu l'Hashem, kovoin vois. Hovu l'Hashem, kehevoi shemoi. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai Jerusalem.